بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم والسلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. یا مولای یا صاحب الزمان، هذا یوم الجمعه و هو یومک المتوقع فیه ظهورک و الفرج فیه للمؤمنین على یدیک و قتل الكافرین به سیفک و انا یا مولای فیه ضعیفک و جاروک و انت یا مولای کریم من اولاد الکرام و معمور به ضیافت و الاجاره فعذفنی و اجرنی صلوات الله علیک و علی اهل بیتک الطاهرین. در دیدگاه فلسفه موجودات رو معمولا به سه دسته تقسیم می کردن و می کنند. آنچه که وجود دارد معمولاً به سه قسم منقسم می شود که به عنوان واجب الوجود، ممتنع الوجود و ممکن الوجود به این سه تا وجود نام دادن. واجب الوجود یعنی وجودی که باید باشه، چون هستی از اون نشأت گرفته. مرادشون هم از این کلمه واجب الوجود یعنی ذات اقدس خداوندی. ممتنع الوجود یعنی چیزی که نباید باشه، مثل اینکه جمع نور و ظلمت در یک آن در یک محل امکان پذیر نیست. ممکن الوجود هم تمام مخلوقات هستی هستند، هر چیزی که جامعه هستی پوشیده یا پوشاندن بر او میتوانسته است که نباشد، اراده خدا تعلق گرفته موجود شده. بعد می آمدن این ممکن الوجود رو که همه ما باشیم و همه موجودات هستی باشن، این رو به دو قسم باز تقسیم می کردن. بعدن ممکن الوجود بر دو قسم منقسم می شود. یه قسمش عبارت است از جوهر و قسم دیگر عرض هست. تعریف هم که می خواستن بکنن می گفتن جوهر یعنی ممکن الوجودی که هستی ذاتیش باشه، قائم به خودش باشه، قائم به دیگری نباشه. اما عرض ممکنی است که هستی او قائم به جوهر هست. عنوان مثال هم می گفتند جسم جوهره، اما رنگ، طول، بو، اینا اعراضه. شما یه گل رو نگاه بکنید، این گل وقتی نگاه میکنید یک حقیقت ذاتی داره که در واقع پایه و مایه این گل اوست. حالا آنچه به عنوان رنگ این گل، به عنوان اندازه این گل، به عنوان بوی این گل شما تمیز میدید، این سوار و بار بر اون حقیقت اصلی گل شده. بعد تقسیم میکردن جوهر رو، پنج قسمت تقسیم میکردن، هیولا و صورت و ماده و چه و چه، و عرض رو هم بر نه قسم منقسم میکردن. و این نه قسم مقولات رو، عرضی رو با یک قسم مقوله جوهری میگفتن مقولات عشق بهش، تو کتاب هم پر این قضایی ها. عراض هم میگفتن کم و کیف و عین و وضع و فعل و انفعال و اضافه و نظیر این گونه امور، نو تا عرض میشمردن. خب با این دید سراغ قرآن کریم میرفتند، اونایی که میخواستن که تلفیقی بین بیانات فلسفی و بیانات قرآنی ایجاد بکنن. یک سری آیات برخورد میکردن که فهم این آیات براشون سخت بود، لذا در ترجمه آیات متشبث میشدن به یک سری تعبیلات و توجیهات. مثلا یه سوره به نام سوره زلزال در قرآن هست، اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها و ان ربک اوها لها یومئذ یسر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره و من یعمل مثقال ذرة شرا یره. این قسمت اخیرش، هر کس به اندازه وزن ذره‌ای، ذره در عربی دقیقا معناش اتمه، هر کتاب لغت هم مراجعه کنید به شما همین معنا رو خواهد داد، مثل کتاب لاروز که مال فرانسه هم هست دیگه. ذره بنیادین ماده به نام اتم و واجد ذرات دیگری و مرکب از ذرات دیگری، پروتون، الکترون، نوترون، پوزیترون، 36 ذره بنیادی هم خلاصه اتم ساختن. اینا به این مطلب برخورد میکردن، هر کس به اندازه وزن ذره‌ای، یعنی به اندازه یک وزن یک اتم کار خیر انجام داده باشه او رو خواهد دید. هر کس به اندازه وزن یک دونه اتم کار زشت و ناسزا انجام داده باشه او رو خواهد دید. اینها در این چطور میشه؟ عمل جز اعراضه، اعراضم که قائم به دیگری باید باشن. چطور انسان عمل خودش رو که عرض هست میتونه ببینتش؟ بذار تو اینجا ناچار بودن یه چیزی از خودشون به این آیات اضافه بکنن. حالا هم نگاه کنید قرآن رو، شاید خیلی قرآن رو زیرش نوشته باشه، هر کس به اندازه وزن اتمی کار خیر انجام داده باشه سزای اون کار رو خواهد دید. اینجا عجیب می آوردن بیرون و به آیه قرآن چیکار می کردن؟ اضافه می کردن. هر کس به اندازه وزن یک اتم کار زشت انجام داده باشه، خلاصه کیفر و جزای آن کار را خواهد دید. در حالی که خدای متعال بلد چطور حرف بزنه، نیازی نیست که ما برداریم خلاصه از خودمون دوستا لغت رو به قرآن کریم اضافه کنیم، چون در عقل ما نمی گنجه، در فهم ما نمی گنجه که انسان میتونه عملش رو ببینه، چون عمل دیدنی نیست. شما که نماز میخونید، هیئت نماز رو که انجام میدید، وقتی نماز تمام شد دیگه نماز چیزی باقی نمیمونه. چطور من در قیامت من عملم رو میبینم، یعنی نمازم رو میبینم؟ روزه یک عملی است که شما انجام میدید، از جنس چی هم هست؟ به قول امروزی ها از جنس انرژی هم هستش. شما انفاق میکنید، به کسی پول میدید، کمک بهش میکنید، این از جنس انفاق. قرآن میگه همینو تو میبینی، ولی اینکه قابل دیدن نیست، چون جزء اعراضه، اعراضم غیر قابل دیدنه، باید بر روی جوهر سوار بشن تا قابل دیدن بشن، ولی قرآن میگه عرض رو میبینی و این از نظر اونها غیر قابل قبول بود. رو این جهت میومدن و این توجیهات و تعبیرات رو میکردن که خلاصه بگن هر کس کار خیر انجام بده. از این آیات هم تو قرآن تا دلتون بخواد ما داریم، چون ما بحثمون اساسا قرآن هستش، یعنی ارزش و عظمت این کتابه که تا چه میزان این قرآن جرفه، تا چه میزان این قرآن در خودش امور رو گرفته و هر کس به هر میزان سوادش به این کتاب رجوع کنه از این کتاب استفاده میکنه. شباهت به هیچ کتاب الهی دیگری اصلا این کتاب نداره. هر کس به هر میزان، این بحث انشاءالله یه وقتی براتون خواهیم گفت که قرآن رو انسان وقتی بهش رجوع میکنه در هر درجه از دانش باشه این کتاب استفاده میکنه. یکی از شگفتی های قرآن همینه. حالا این ماجرا رو قرآن کریم بیان میکنه که شما هر کار خیری انجام داده باشید خود کار رو میبینینش، کار شر انجام داده باشید خود کار رو میبینید، نه پاداش نه جزا، اصلا اینا نیستش، خودش. به هر صورت این قضیه یک قضیه ای شد که به هر حال بعد دنبال فهم صحیح این آیات رفته. شاید قرآن یه حرفی میخواد بزنه که از نظر دانش افرادی که از قرنهای پیش زندگانی میکردن این حرف مفهوم نیست، واقعا هم همینطوره دیگه. خب یه زمانی این بحث مطرح بود، شما میاد در داخل اتاقی زغال رو میگیرید میسوزونید، کربن رو میگیرید با اکسیژن ترکیب میکنید و خلاصه این چی میشه؟ بعد از مدتی که سوخت اینجا یه مقداری خاکستر باقی میمونه، خاکستر همون زغال است. بقیه چی شد؟ بقیهش رفت. کجا رفت؟ نیست شدش. این یه بحثی بود که حالا در زمان قدیم در فیزیک قدیم مطرح بود. یه آدم به نام لاوازیه پیدا میشه، یه آدم فرانسویه، شیمیست هم هست به اصطلاح، خیلی معروفه. یه قانون رو ابداع میکنه به عنوان قانون بقاء ماده و انرژی. قبل از این بحث رو بخواییم مطرحش کنیم، بگیم فرق بین ماده و انرژی در فیزیک قدیم چی بوده. میگودن اصلا سنگ بنای خلقت دو چیزه، دو چیز، یکی ماده است و دیگری چیه؟ و دیگری انرژی. ماده قابل رویت اما انرژی قابل رویت نیست. شما برق رو نمیتونید ببینید. این که الان دارید نگاه میکنید این اثر برقه، نه خود برق. الان به شما بگم بیا برق رو من نشون بده، میگی نمیتونم نشون بدم. این برق بعد در جاهای مختلف بره تا تظاهرات داشته باشه. در داخل یخچال برقه میره با آمونیاک کاری میکنه که خلاصه باعث خنکی میشه. مثال دارم میگم. در داخل اتو میره، اونجا مقاومت هستش. این مقاومت چیکار میکنه؟ اون سیم‌های مقاوم هستن که اثر برقو در خودشون میگیرن، در اتو گرما درست میکنن. رو این جهت انرژی رو میگفتن قابل رؤیت نیست. خیلی خوب نیستش. ماده قابل رؤیته. و اصلاً به طور کلی مصالح ساختمانی ماده و انرژی با همدیگه فرق میکنه. مثلا رو این جهت میگفتن سنگ بنای هستی ما دوتاست. یکی به نام انرژی، دیگری به نام ماده. دوتا موجود جدای از هم میدونستن اینها رو، که با همدیگه همیشون ارتباطی معمولا ندارند. دوتا حقیقت وجودی دارند به هر صورتش، انرژی و ماده. بعد انرژی قابل تبدیل به ماده هست؟ نه البته نیست. اما ماده قابل تبدیل به انرژی هست. اینو کم کم بهش رسیدن، مشاهداتشون، تجربیات علمیشون، آزمایشاتشون، همه اینها رسوند به این که بله، ماده میتواند به انرژی تبدیل بشود. شما الان میایید قبل از تشریف فرماییتون به این مجلس مقداری غذا خوردین، یا خود بنده فرض کنید، یا آقای یوسف نژاد مثلا که براتون خوندشین دعا رو، خب اونچه که خورده از ایشون به شکل خواندن و تلاوت یک دونه دعای زیبا به نام دعای آل یاسین که مربوط وسط ولی عصر تجلی پیدا کرد، اون غذای مصرفی ایشون هم از مواد قندی، مواد سپیده یا مواد چربی یا ویتامین ها یا مواد معدنی، هم این مجموعه غذای ماست دیگه، تبدیل شد به چی؟ به صوتی که ایشون با اون صوت این دعا رو خوند. اون صوت رو میتونیم ببینیم؟ نه نمیتونیم ببینیمش. اثر صوت رو میدونیم، اما خود صوت قابل دیدن نیست. شما در داخل ماشینتون بنزین میریزید، بنزین یه ماده است. در داخل ماشین بنزین که ریختید، این بنزین شما که ماده هست تبدیل میشه به یک انرژی به نام انرژی پتانسیل، مثلا بزنید جنبشی یا هر چیز دیگری، که ماشینش کار میکنه، را میندازه. میاد در داخل خونتون، سابق زمان البته، زمستون که میشه یک دونه بخاری میگیرید، داخلش هیزم میریزین. این هیزم چیکار میکنه؟ هیزم میسوزه. سوختن این هیزم که ماده است، یعنی تبدل ماده به چی؟ به انرژی، که انرژی حرارتی باشه، اتاقو گرمش میکنه. این میشه البته. لاوازی حرفی که زد این بود که اصلا مجموع مواد و انرژی ها در هستی چیه؟ ثابته. رضا ریان نوسپا به قول فرانسه و ریان نوسکره، هیچ چیز به خودی خود به وجود نمیاد و هیچ چیز هم به خودی خود از بین نمی رود. مجموع ثابته در جهان هستی. تبدل داریم اما نابودی ما نداریم. یه قدم برداشته شد برای که بدونیم که به هر حال در هستی ما دو تا سنگ بنا هست، ماده و بحث انرژی. کم کم میره جلو قضیه تا اینشتینی پیدا میشود. اینشتین میاد این مطلب رو خلاصه به فرم دیگری مطرحش میکنه. میگه چرا هست اینجور؟ ما ماده و انرژی داریم، اما بین اینا رابطه دقیق وجود داره. اون رابطه خیلی معروف فیزیکی، ای مساویست با MC2 یا MC2 به اصطلاح. اینو درستش میکنه که میشه تبدل رو از این رابطه شما بیارید بیرون، تبدل ماده رو به چی؟ به انرژی. یواش یواش جلوتر میرود، جلوتر میرود و جلوتر میرود و جلوتر میرود. دنیای ما به حقیقت دیگری توجه پیدا میکنه. نگید سنگ بنای هستی در این مجموعه عظیم دو چیزه. نه نگیدی رو، بگید یه چیزه، بگید یک دونه چیز هسته. نظریه کوانتا یا کوانتوم مطرح می شود. هر دو یک حقیقته، هم ماده و هم انرژی. منتها ماده انرژی چیه؟ متکاسفه. انرژی هم ماده چیه؟ ماده لطیفه. او از کوانتای ماده درست شده، او از کوانتای چی درست شده؟ انرژی درست شده، الکترون، پروتون، نوترون، پوزیترون و چیزهای دیگر، اون طرف هم انرژی مختلفه. یک حقیقت بیشتر نیست. اگه ماده رو خلاصه از هم بازش بکنی میشه انرژی، انرژی رو تو همدیگه بچپانید میشود چی؟ میشود ماده. یه بحثیست که حالا به هر صورت الان در دنیای ما وجود داره و قابل قبول هم هست، داریم میبینیم دیگه به شکل خیلی روشن. در این دنیا ما هر چه نگاه میکنیم، هر چه نگاه میکنیم در دنیای ما عبارت است از تبدل ماده به انرژی. اینو داریم میبینیم. عکس شما نمیبینیم که انرژی ها تبدیل به ماده بشه، یعنی انرژی های لطیف کثیف بشه، متکاسب بشه، تبدیل به ماده بشود که قابل رویت بشه. البته اینو به طور طبیعی اتفاق نمیفته. یک فیزیکدان بسیار معروفی است که البته ظاهرا باید این فیزیکدان اصلش روسی باشه، به نام آیزاک آسیموف، این نامشه، یا آیزاک آسیموف. یک کتاب داره فوق‌العاده است این کتاب، به نام شبح درون اتم یا نوترینو، یا همون نوترون، شبح درون اتم یا نوترینو. اونجا یه بحث های مفصلی رو انجام میدهد. یه بحث هم اونجا مطرح میکنه علاوه بر همه بحث ها، آیا میتوان در این دنیا، در این نشئه که ما داریم زندگانی میکنیم، انرژی ها را به ماده بدل کرد یا نه؟ این بحثی میکنه، میگه چرا میشه، چرا میشه. و در همین کتاب عنوان کرده که توانستن انرژی های گاما یا امواج گاما رو منتها با صرف پول فراوان تبدیل کنن به یک پروتون و یک دونه پوزیترون، منتها پول خیلی زیاد بخواد از آن صرف نمیکنه. خب پس عکس قضیه هم در این دنیا توانسته از عملی بشه، یعنی بیان انرژی ها رو تبدیل به ماده کنند، ولو یک مورد هم باشه کفایت میکنه، تبدلی که انرژی به ماده صورت میدهد که وجود داره این قضیه. خب وقتی که این قضیه روشن شد، اون وقت انسان میره سراغ یک کتابی که پیغمبر درس نخونده آوردتش. همین حرفی که حالا بعد از قرنهای بعد از پیدایش قرآن کریم و وجود مقدس پیغمبر درس نخونده اسلام امروز داره دانش میگوید، قرآن اون وقت گفته. نه بحثی از اتم بوده، نه بحثی از انرژی بوده، نه تبدل. اصلا این حرفا اونجا عربستان چه این حرفا بوده؟ یکی از دلایل عظمت پیغمبر اسلام و قرآن مقدس همینه، همین. یه جایی خدای متعالی پیغمبرشو برمی‌انگیزد که اونجا اصلا صحبتی از دانش وجود نداره. مطلقا دانش کجاست؟ دورانت، محقق بزرگ قرن بیستم، البته در کارهای تحقیقاتی زنش به نام اریل، اسم خودش ویل بود، با او خیلی همکاری میکرد. کتاب تاریخ تمدن داره، جلد 11 هم این تاریخ تمدن رو نگاه بکنید شما، راجع به تمدن اسلامی صحبت کرده. اونجا اون میگه، البته اون تنها نمیگه، خیلی ها میگن، عنوان میکنه در زمانی که پیغمبر اسلام در جزیره العرب به دنیا آمد و بعدم به پیغمبری مبعوث شد، در سراسر جزیره العرب 7 نفر بودن، 7 نفر که خط نویسی بلد بودن، فقط بلدن حالا بکشند چیزایی رو. 7 نفر اومد تو اون محیطه، خدای سبحان پیغمبرش رو برمی انگیزد. و درسته در سوره جمعه که امروز خواندید، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، امی یعنی مادرزاد، منصوب به ام یعنی مادر. فردی که از مادر به دنیا آمده، با مادرش از مادر متولد شد، سواد با خودش آورده، معنای امی اینه. همشون همینجور بودن. خدا در میان این درس ناخواندگان یک پیغمبری برانگیخته. نکته فوق العاده جالب زندگی پیغمبر اکرم در اینجاست، فوق العاده جالبش. این بزرگوار حرفایی که میزنه به قاطعیت هرچه تمام در میگه. شاید در میان بزرگان دانش و فلسفه و عرفان و هرچی هست در دنیا، شما یک نفر رو هم پیدا نمی کنید که حرفی که میزنه بگه بر سر حرفم هستم، تا دنیا هم دنیا هست این حرف خواهد موند. یه نفر پیدا نمیشه برای نمونه. اما این آدم که درس نخونده هم بوده فرمود حرفایی که من میزنم تا قیام قیامت بر جای خواهد ماند، نه تنها درسته، پایدار هم هستش. خب کجای حرفا رو آورده بگه؟ فرض کنیم درس هم میخواسته بخونه تو محیط عربستان، این حرفا اونجا بوده تو عربستان؟ هیچ از این حرفا خبر نبوده. این نهایت اجازه پیغمبر اسلامه. بعدم عنوان میکنه که حرفا مال من نیست، مال من نیست. حالا با این دیدی که قرآن کریم به ما میدهد توجه پیدا میکنی به آیاتی که در این ارتباط وجود داره، آیات فراوان قرآن کریم که من برای شما فقط یک شو خوندم. یوم تجدو کل نفس ما عملت من خیر محضرا و من سوء. یه روزی خدا خواهد آورد که هر کسی، کلمه نفس در قرآن کریم یعنی روح انسانی اساسا، هر کسی آنچه را که از خیر انجام داده پیش خودش حاضر میبینه، نه جزاشو میبینه، نه کیفرش رو، نه پاداشش رو، خود عملش رو خواهد دید. خود عملش رو خواهد دید. وجدو ما عملو حاضرا، مردمان در روز قیامت آنچه را که عمل کردن خود عمل رو حاضر میبینن. دقت داشته باشیم، ما کیفر و پاداش نیست، خود عمل رو خواهند دید. و ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند الله. هر کار خیری شما پیش پیش فرستاده باشین از خودتون برای زندگی بعدتون، که خودی یه بحث وسیعی داره، یکی از زیباترین بخش های قرآنی اونجاست که قرآن درباره معاد و رستاخیز و قیامت حرف میزنه. آیات عجیب، هم تکان دهنده و هم دقیقاً علمی. و ما تقدمو لانفسکم من خیر، آنچه شما پیش پیش فرستادین برای خودتون از خیر، تجدوه عند الله، در نزد خدای متعال او اعمال رو حاضر خواهید یافتش. اینا چی میخواد بگه؟ جزای عمله؟ کیفره؟ نه، اینا نیست، خود عمل رو خواهید دید، خود عمل رو خواهید دید. و این چیزی نیست جز این که بگوییم قرآن کریم میخواد به ما این مطلب رو بگوید و این چشمنداز رو در برابرمون باز بکنه که در قیامت کاری خلاف آنچه در این دنیا داره انجام میگیره انجام خواهد گرفت. در اینجا ماده تبدیل به انرژی میشه، اونجا برعکس میشه، انرژی ها تبدیل به ماده میشه. کدوم کتابی به این زیبایی مطلب و مطرحش میکنه؟ کارتو میبینی؟ روزی پیغمبر اکرم نشسته بودن و همسرش عایشه پیش پیغمبر نشسته بود. یه دفعه یه مردی آمد پیش پیغمبر، کارش با پیغمبر، حرفش هم زد. پیغمبرم عادتش این بود هر کی هر کار داشت بدون حاجب، بدون عرضونم که دربان، بدون مانع و راده خدمت پیغمبر میرسید، هر کی میخواست برسه. حرفش هم زد. یکی دیگر از خصوصیات پیغمبری بود، وقتی کسی حرف میزد پیغمبر حرفش رو قطع نمیکرد، یعنی صبر میکرد تا او تمام بکنه حرفش رو. خصوصیات پیغمبر اکرم اینجور خصوصیت عجیب غریبی داشت. حرفش زد، بلند شد رفت. بعد از رفتن او عایشه جمله ای رو گفت علیه اون مرده. پیغمبر فرمود توف کن. حسید که من روزه دارم، عایشه گفت توف کن بریز بیرون. توف کرد، یه تیکه گوشت اومد بیرون از دهنش. فرمود این غیبت توست نسبت به اون مرده. قرآن میگه در سوره حجرات که یک سری آیات اخلاقی قرآن کریم تو سوره حجراته، برید نگاه کنید اونجا، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. اول مراقب باش تو این پهنه ذهنت نسبت به دیگران بد فکر نکنی، هنوز به مقام زبان نرسیده ها، ذهنه. حسنیت داشته باش. مردم باید در محدوده ذهنی و فکری تو دارای امنیت و آبرو باشن. حق نداری نسبت به دیگران خلاصه بد فکر بکنی. یه اولیشه، چون وقتی فکر بکنین دنبال این میگردی برای طرف چیز پیدا بکنی. ان بعض از زن اسمون. آیین مقدس ما برای مؤمن و مؤمنه فرقی نمیکنه. فوق العاده قدر قائله. بسیار حرمت قائله. آبروی فرد مؤمن و مؤمنه را از خود مکه مهمتر میدونه. از خود مکه. باش غیبت کردن معناش بردن آبروی مؤمنه. و مؤمنه فرقی نمیکنه. زن و مرد اینجا فرقی نمیکنن با هم. بدتر از غیبت تهمت. حالا غیبت یعنی فرد مؤمنی کاری کرده باشه، یا زنی یا مردی، و راضی نباشه در بار این کار کسی حرف بزنه، بنده برم علیه او بگم این کارا رو کرده، کرده و من علیهش میرم حرف میزنم. یه وقت نه، طرف کار خلافی هم نکرده، کاری را که نکرده است که متاسفانه در زمان ما این مطلب به شدت هرچه تمامتر وجود داره. دهنها واز. همین جوری میگیم. و از ذرات آلاینده‌ای که در جو موجود هست زندگی رو بر همه و تنفس رو بر همه سخت کرده. خیال میکنه اینا چی چیه؟ اینا بحثای سوری ظاهری قضیه است. در عمق مطلب دیگری خوابیده. کارای ما به طرف خودمون برگشت خواهد کرد. اینا اعمال ماست تو زندگی روزمره و عادی خودمون. حرمت ها حفظ نمیشه، آبروها به باد میره. به هیچ و پوچ فدای خودخواهی ها و عقده های افرادی میشود برخی از آبروهای مؤمنان. بر چی میری میگی؟ لذا لا یغتب بعضکم بعضا. اگر غیبت کنم چی میشه؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا. کدوم از شما دوست دارید گوشت برادر مردش که الان جنازش رو زمین افتاده، این گوشت این برادر مرده رو به دندون بکشید؟ دوست دارید؟ فکرهتمو، خیلی بدتون میاد. به هر حال بدتر از این هم حالا بگیم، شاید یه وقت در این باره بیشتر صحبت کردیم، تهمت زدن. وای وای وای وای وای مؤمنی مؤمنه ای کاری نکرده باشه من برم علیهش صفحه بذارم. آها، قرآن میگه انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون با آیات الله. اونایی که افترا میزنند، اونایی که تهمت میزنند، کسانی هستند که اصلا به آیات خدا ایمان ندارن. لا یؤمنون به آیات الله. من از خانمای حاضر در جلسه شرم میکنم، براتون روایت میخواندم تا موها سیخ بشه در زمینه تهمت زدن. تهمت. الان معاف کنید که اون روایت نخونم براتون. روایت عجیب غریب خدا میدونه. کسی که دهن باز میکنه همین جوری میریزه بیرون، همینجوری علیه دیگران، علیه مؤمنان آبروها رو میبرد. وای وای وای وای. به هر حال عایشه علیه اون مرده چیزی گفت، فرمود بریز بیرون. پیغمبر بهش عرض کرد روزه دارم، بریز بیرون، روزه چه دارم؟ یه تیکه گوشت اومد بیرون. گفت این قرآن میگه کسی غیبت میکنه که انه گوشت برادر مردشو به دندون کشیده. این غیبت کردن عایشه از اون مرده یه بحث انرژیکی بوده، تبدیل به یه ماده شده به نام چی؟ به نام گوشت. حتی تو این دنیا شده. رسول خدا که درود خدا بر این پیغمبر بزرگوار و بر این معلم بزرگ بشریت باد. همون شبی که منو بردن بالا، معراج بردن برا، وارد بهشتم کردم. در بهش گردش میکردم، دیدم فرشته‌ها دارن خونه سازی میکنن. یعنی خونه که نه، قصر میسازن. قصر. گاهی اوقات هم دست از کار برمیدارن. یک دونه آجر طلا، یک دونه آجر نقره‌ای میذارن رو همدیگه برای قصر میسازن. گاهی هم توقف میکنن، تعطیل میکنن. پرسیدم که روح الامین، روح جبریل رو که همراه هم بود، این چیه داستانش؟ عرض کرد که این قصر مال فلان کس از یاران خود شماست، مسلمون هست، دارم براش میسازم برای آخرتش. اون طلا و نقره چیه خشته آجره؟ گفت این مسئله ای که خود اون طرف داره از اون دنیا اینجا میفرسته. هر وقت دستشون مسئله برسه کار میکنن، اون وقت هم که میبینی تعطیل میکنن، چون مسئله از اون دنیا نمیاد. پیغمبر فرمود، پرسیدم مسئله کار چیه؟ جبریل عرض کرد مسئله همون ذکرهاییست که اون بنده داره تو اون دنیا میکنه. میگه سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر. اینا همش انرژیه، در فضاست. اون انرژی ها تو اینجا تبدیل میشه به ماده، دوتا آجر میشه، آجر طلا، آجر چی؟ آجر نقره میشود. تو این زمینه روایت فتو فراوون داریم. یه صلوات محبت بفرمایید تا این روایت هم براتون. دوتا رو نمونه براتون بخونیم، علاوه بر آیات مبارکات قرآنی. انشاءالله بحثمون در مورد قرآن کریم باز هم در همین ارتباطات امتداد پیدا خواهد کرد. جلسه بعدم قطعا زنده باشیم خدمتون خواهیم بود، ولو روزه، یعنی فردای روز عاشورا خواهد بود دیگه انشاءالله، تا همون سر ساعت مقرر اینجا شروع خواهیم کرد. این فرمایش مولای متقیان حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. ما من احدن اودع قلبا سرورا. یکی از زیباترین کارهایی که فرد مسلمان میتواند بکند اینه، مسلمانهای دیگر رو خوشحال بکنه، در قلبشون سرور ایجاد بکنه. یه بحث فوق العاده جالبیست و بسیار بهش توصیه شده. فرمود کسی نیست که در قلب انسان دیگر سروری قرار دهد الا، مگر اینکه، الا حرف استثناست، خلق الله له من ذلک السرور لطفا. من همینقدر که آقای دکتر حسنپور عزیز رو دیدمش اینجا، دو تا بهش پسم بگم لبش رو به خنده باز بکنم، همین که اینجوری شد، خدای متعال از این گفته من که ایشون رو مسرور کردم یه خلقی رو خواهد آفرید. فاذا نزلت بهی نائبه جرا الیها کلما فی انهدارهی. خب نتیجه این خلقی که خدا برای من میآفرینه چه خواهد بود؟ هر وقت به من دشواری برسه، به من زیان و ضرری برسه، او سرور چیکار میکنه؟ جاری میشه. مثل آبی که چی شده؟ جاری شده. اون خلقی که در برابر چیز، خلقی که در برابر خوشحال کردن من آقای تور حسنپور رو خدا درست کرده، او جاری می شود، جاری میشه، میاد و این ناراحتی من و گرفتاری من و مشکل مرا به این ترتیب حل خواهد کرد. این ثمره خوشحال کردن فرد مؤمن هست. ابو ایوب انصاری که از صحابه رسول خداست، از پیغمبر نقل میکنه، لیلتن اسری بی مر بی ابراهیم علیه السلام فقال. اون شبی که منو بردن بالا، اون سفر آسمانی منو بردن بالا، ابراهیم بر من گذر کرد، بعد به من اینجور عرض کرد، ابراهیم شیخ الانبیا، مر امتک ان یکثروا من غرس الجنه. پیغمبر خاتم، به امت بگو زیاد بکنن، فراوون بکنن درخت های بهشتیشون رو. فان عرضها واسعه، چون زمین بهشت حد و اندازه نداره، هی بکارند بکارند بکارند. و تربتها طیبه، و خاکش هم پاک پاکه، زود محصول میده بیرون. قلت و ما غرس الجنه ها، تو من توصیه کردی به امتم بگم که حواسشون جمع باشه زیاد برای بهشت درخت بکارن. خب این درخت های بهشتی چطور کاشته میشه؟ قال لا حول ولا قوت الا بالله، به امتت بگو این ذکر رو یاد بگیرن، مرتبا بگوین هر دانه ای که لا حول ولا قوت الا بالله گفته می شود، یک دونه درخت برای گویندش در بهشت چی میشه؟ کاشته میشه. لا حول ولا قوت الا بالله لفظه و انرژی است. این انرژی در وجود تبدیل میشه به چی؟ به ماده. حالا آدم قشنگ میفهمه، حالا آدم قشنگ به آیه قرآن توجه پیدا میکنه که وقتی قرآن کریم میگوید اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها، خود این آیات اصلا تک تکش باید یک ساعت امروزش بحث بشه. اصلا قرآن چی میگه؟ زمین لرزه های شدید که به هنگام بروز قیامت حتما آشکار خواهد شد، میریزه. زمین لرزه های شدید، انقدر زمین لرزه شدیده که زمین اصلا شکاف برمیداره. اخرجت الارض اثقالها، در دل خودش زمین هر چرا گرفته برون میریزه. و قال الانسان و مالها، خیلی وحشتناکه. همون وقت هم دارن آدم ها رو کره زمین زندگی میکنه. انسان میگه چه به سر زمین آمد؟ یا اون معزن تو حدت و اخبارا، این تیکم طلبتون باشه این آیه شریفه. اون روز زمین شروع میکنه به حرف زدن، حرف میزنه. این لاتائلات و مزخرفات مسیحیت که اومدن اصلا دین رو فاتحش رو خوندن، فاتحه دین رو خوندن. دین میاد انسان رو نگرش بداره، دین میاد به انسان ترمز بده، خلاف نکن، خطا نکن، اشتباه قدم بر ندار، خیانت نکن، بلحوثی نکن. یکی از کارهای دین همینه. به نام حضرت عیسی مسیح علیه السلام که روحش از این سخنا بیزاره، روحش بیزاره، به ما آمدن میگن بیایید عیسی مسیح رو قبول بکنید، هر غلطی میخواید بکنید بکنید. این عبارت مسیحیته. عیسی مسیح به دار رفته، گناهان شما همش آمرزیده بشه. این مزخرف که چیه؟ همینه که در کشورهای خارجی حالا مسیحیت حالت اکثریت داره. در خود آمریکاش حداقل 3 میلیون نفر همجنس بازی است که پلیس آمریکا FDA گفته این مطلب رو. 3 میلیون نفر همجنس باز رسمی، خب باید هم بکنن. بیماری ایج داره بیداد بکنه اونجا. این همه دارن خرج بکنن که درستش کنن، خب نمیشه. سیستم ایمنی به هم میریزه و قاطی میشه. دین میاد اینا رو جلوشو بگیره. لذات مشرور رو میخواد بگه بکن بکن، چی گفته نکن؟ ازدواج بکن، از زندگی لذت ببر، تفرج بکن، ورزش بکن، غذای خوب بخور، هوای خوب داشته باش، همین هم مال تو. اما نسبت به دیگران حواست جمع جفت باشه. یه مرزهای دین داره مشخص میکنه. الان گفتم براتون، حتی به من اجازه نمیداد که در صفحه ذهن خودم نسبت به دیگران من بدندیشی داشته باشم تا حد این مقدارش. فکر بد در مورد دیگری نمیخواد بکنی، تا کجا رفته جلو؟ مگر برای ثابت بشه اون بحث دیگریست. حالا این داستان به نام دین تو این مملکت و کشورهای اسلامی دیگر دارن به کمک دلارهای آمریکا و پوندهای انگلستان دارن کار میکنن، جوانهای مسلمون رو دارن از دین بیرون میبرند و به بیراهه میکشونن. کدوم دینی همچی مطلبی؟ کدوم عقلی قبول میکنه؟ حدت رو بشناس، انضباط رو مراعات بکن، حقوق مردمان دیگر رو مراعات کن، حداقل برای زندگی خودت حداقلش اینه. کجا کدوم دینی یا کدوم عقلی قبول میکنه آخه؟ علی تقدیرن روزی که زمین شروع میکنه به صحبت کردن، زمین حرف میزنه، آری حرف میزنه از زمین. خدا میگه به زمین حرف بزن، هرچی عکس برداری کردی، هرچی ضبط صوتایی که در داخلت هست گرفتن، همه رو پخشش کن حالا دیگه. آها، یوم اذن تحدث اخبارها و ان ربک اوها لها. خدا بهش میگه بگو یوم اذن یستر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. روزی که مردمان از داخل قبرها میان بیرون، مرده ها زنده شون میکنه خدای متعال مجدد، لیروا اعمالهم. باز این بحث رؤیته، برای اینکه اعمالشون رو ببینن. اون وقت فمن یه عمل مثقال ذره خیرا یره، به اندازه وزن یه دونه اتم بیشتر کار خیر انجام داده باشی، خود کاره رو بد نشون میدن. میگن این شکلی که دیگاه میکنی این نمازته، چجور نماز میخوندی؟ به تعبیر روایات وقتی نماز میخوندی مثل مرغی که مرتب نک میزنه زمین رو چیکار میکنه؟ به سرعت برش میداره. بعضی سجده‌هاشون همینجور هست که دیدین که باید در سجده بدن ثابت باشه، وقتی ثابت شد ذکر سجده رو باید بگی، اضافات هم باید بگی، تازه تأمل کنی. بعضی ها نذاشته سر بر روی زمین برش میدارن. تعبیر روایت این که مثل مرغی که بخواد دونه رو برداره، اینجوری قضیه شه. این بفرمایی نمازته، بفرمایی درست کردی، اون روزته، او انفاقته، او دروغته، او غیبتته، او تهمتته، بفرما. تمام این اعمال که از جنس انرژی هستن در اینجا، این اعمال چی کرد؟ صورت پیدا کرده، مال خودت بفرما. حالا کسی واقعا معتقد باشه به این حرفا، این حرفا رو بفهمه، آیا ممکن است که قدم در راه ناسباب بگذاره؟ اصلا به هیچ وجه امکان پذیر نیست. انسانی که این امور رو بداند، روز قیامت، روزیست که پیغمبر اکرم به زهرای اطهرش فرمود، حضرت صدیقه، دختر جان برای قیامتت کار کن، که من پیغمبر در اون روز برای تو کاری نمیتونم بکنم. البته شفاعت هست، ولی شفاعت جایی تعلق میگیره که قابلیت چم باشه، یعنی طرف انقدر داشته باشه که بتونه مشمول شفاعت قرار بگیره. یعنی طرفی که اصلا کاری نداره، این شفاعت اصلا بهش تعلق نخواهد گرفت. انشاءالله امیدواریم که خدای متعال به ما توفیق فهم قرآن کریم رو و معارف این کتاب عظیم رو عنایت بفرماید انشاءالله. تأملی میکنید و نفسی میکشید انشاءالله، و بعدم باز در خدمتتون در بخش دوم هستم، و هر چقدر وقت داشته باشیم تا 8 تا 20 دقیقه به نوبت اکثرش دیگه ان شاء الله پاسخ سوالات رو خواهیم داد. یه صلوات محبت بفرمایید. من یه تذکری خدمت عزیزان عرض بکنم. موقعی که استاد اینجا مطالب خودشون رو عرض میکنن و میفرمایند، این که دوستان کودکان خودشون رو میارن، این خیلی خوب هست. به هر حال بایستی از بچگی اینها این مطالب رو بشنون. منتها سرصداهایی که میشه، بعضی از دوستان اومدن به من تذکر دادن، منم بر همین اساس بر خودم لازم میدونم که بگم. یه مقداری باعث میشه که از مباحث خوب برادران و خواهران نتونن استفاده کنن. اینه که عنایت داشته باشید، اگر با خودتون میارید که حتما هم بیارید، ما هم استقبال میکنیم. متا قبلش یه تذکری بدید و سعی بشه که مراعات حال دیگران هم بشه. خب الان جلسه پرسش و پاسخ هست. قبل از اینکه استاد تشریف بیارن و جلسه پرسش و پاسخ رو داشته باشیم، من برای ماه محرم باز ابیاتی رو تقدیم حضور دوستان میکنم. من غم مهر حسین با شیر از مادر گرفتم، من غم مهر حسین با شیر از مادر گرفتم، روز اول کامدم دستور تا آخر گرفتم، برمشام جان زدم یک قطره از عطر حسینی، سبقت از مشک و گلاب و نافه و انبر گرفتم، عالم زر ذره ای از خاک پای حضرتش را از برای افتخار از حضرت داور گرفتم، بر در دروازه ساعات یک ساعت نشستم تا سراغ حضرتش از زینب مستر گرفتم، زینبی دیدم چه زینب، کاش مداحش بمیرد، من ز آه آستینش پای تا سردر گرفتم، سر شکسته دل پر از خون، دیده خونالود، اما حالتی دیدم که بر خود حالت دیگر گرفتم. ام لیلا رعشه بر اندام دیدم افتاده، گفت این گفت من این رعشه از داغ علی اکبر گرفتم. ناگه از بالای نی فرمود شاه تشنکامان، سر به راه دوست دادم زندگی از سر گرفتم. اکبرم کشتند و اون و جعفر و عباس و قاسم، تا خودم از تشنگی آب از دم خنجر گرفتم. گفت سایی زین مصیبت از در دربار جانان، خط آزادی برای اکبر و اصغر گرفتم. جهت شادی روح بلند حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و اصحاب و یاران با وفای اون حضرت اجماعا صلوات بلندی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بسم الله الرحمن الرحیم. سابق زمانم عرض میکردیم، حالا هم داریم عرض میکنیم که برادران خواهرانی که سوال داشته باشن و یا نظر داشته باشن، اعتراض، ایراد، انتقاد، بحث، مناظره، هرچی که بلندشن بخوان حرف بزنن، از نظر ما بلا مانع جلسه کاملا آزاد هست و خلاصه اظهار نظر بسیار آزادتر. و اگر که نداریم همچین مطلبی رو که به صورت شفاهی بخوایم بگیم، بپردازیم به پاسخ سوالاتی که به شکل کتبی به دستمون رسیده است. عرض کنم حضور شما که سوال اول در مورد شادی و شاد بودن مطلبی رو مطلب رو باز نمایید، زیرا که در حال حاضر هزلیات و حجویات زیادی با نام طنز و شاد بودن مردم جامعه مطرح می شود و کلن مسئله شادی فقط خنداندن دیگران. آخه کی گفت شادی مرادف است با خنداندن دیگران؟ آخه نمیدونم، یکی از تظاهرات شادی ممکنه خنده باشد. این شاد کردن یک مسئله عامی است. فرضاً کسی الان مقروزه، مثال میگیم، و جایی هم نداره به این که بخواد بره و این قرض رو ادا بکند. شما به عنوان برادر مسلمانش، به عنوان خواهر مسلمانش میری سراغش، فلانی میدونم گرفتار هستی، این مقدار که گرفتاری تو حل میکنه من بهت میدم هر وقت داشتی بدی. این شاد کردن اون میشه، حتما معناش اینه که طرف براتون به دنبال این حرف شما قهقهه بزنه، که معنای شاد کردن اینه. عزیزی از دستش رفته، مثال دارم میگم، میشینی باش حرف میزنی، دنیا همین جوره، دنیا دار گذر است، دار ممر است، دار مقر نیست. اون حزن و اندوه رو چیکار میکنی؟ به هر حال در حد توان خود تخفیف میدی. اینا همش مصادیق شادی است. خنداندن هم شرط داره. البته منم با شما در خیلی از این حرفا موافقم، مخصوصا در این میان خیلی از برنامه‌های تلویزیون واقعا که خیلی مشکلات دارد، که حالا جای بحثش نیست و کسی هم گوش به این حرفا البته مطمئنا نخواهد داد که بخوایم ما بگیم و فردا به حرفای ما گوش بدن دیگه. اونا به هر قیمتی هست، به هر صورت باید عرض کنم حضور شما که زندگیشون بگذره و به هر قیمتی که هست، حالا هر چی گفتن، هر چی نوشتن، هر چی، حتی در سریال‌هایی که عنوان سریال‌های مذهبی مطرح میشد، متاسفانه البته خیلی جاهای مشکل زا وجود دارد. گفتم نمیخوام وارد بحث تفصیلی بشم براتون. هر حال یه پولای همچین اوورت باد آورده ای هستش و به بزرگواران میدن که در خلاصه نقش های مختلف بازی کنند و به ریش و سیبیل و گیس و همه مردم هم بخندند دیگه، چون قرار اینجوری باشه. نه، مراد من اونها نبود. حتی شما شوخی میکنید، پیغمبر اکرم شوخی میکرد، خود پیغمبر شوخی میکرد، اصلا محضر پیغمبر محضر به هر حال شاد کردن به این معنا دارم میگم، یعنی مؤمن را به حال به اصطلاح سرور در آوردن بود. آقای پیغمبر با علی علیه السلام می نشستن مثلا با هم دیگه خرما میل میکردن. پیغمبر اکرم عرض کنم حضور شما که خرمایی که میل میکرد حساسو پیش علی ابن ابی طالب میذاشت، بعد میفهمون کی خورما رو زیادتر خورده، اون کسی که هسته مقابل زیادتره. آقا هم عرض میکرد که نه، شما خورماتون رو با هسته میل کردین. از این نوع شوخی ها داشتن، باید هم همینطور باشه دیگه به هر صورتش. ولی اون چی که آمده مناش این هجویات و هزدیات به قول شما قطعا و یقینا نیست. به هر حال سبک کردن بارهای مسلمانان خودش میشه سرور و شادی در دل اونها ایجاد کردن. معناش اینه، حتما با قهقهه و با خنده‌های آنچنانی نباید همراه باشد. گفته می شود حضرت سید شهدا علیه السلام با دست خود خود را در محلکه انداختند و دست به خودکشی زدند به خاطر دین. خب اگر چنین هم باشد چه مشکلی پیدا میشه؟ قدر دین انقدر هست، قدر آیین و مذهب انقدر هست که حضرت ابا عبدالله عالمن و آمدن، من شعوق مختلف براتون میگم، شق بالاشو بگیریم، عالمن و آمدن خود رو فدای این دین بکنه. چون اگر امام حسین این کار رو نمی کرد، حرفش خودشم همینه که انکان دین و محمد لا یستقیم و الا به قتلی یا سیوف خودینی. اگر دین پیغمبر اکرم خیلی عزیزه، حسین ها باید فدا بشوند، بله، جز با کشته شدن من استقامت پیدا نمی کند، پس شمشیر را بیایید ما رو بگیرید دیگه. تازه اینم باشه، امام حسین می دونسته، چون یه چیه یه طرف دیگه قضیه می دونسته که اگر حرکتی نکنه دینه رفته، اینم می دونسته. خب در این میان یا بقیه زندگانی یا اینکه دین، کدومش؟ اگر اینا که تو این 8 سال دفاع مقدس واقعا رفتن و جان دادن، مگر خیرشون نمیدونستن که شهید میشن؟ مملکتیست اسلامی شیعی مورد حمله مزدور آمریکا به نام صدام قرار گرفته و قرار مملکت اصلا زیر رو بشه و دینش برود. خیلی خوب، طرف هم میدونه رفتن میدان جنگ یعنی حداقل یه شانس شهادت این هست، با علم میره، بسیار هم همه دنیا هم قبولش دارن این قضیه رو. نه در مورد ما هست، در مورد کشورهای دیگه هم همینطوره. یه کشور مورد حمله قرار گرفته، مسلمون هم نیست، مسیحیه. خب این کشور قراره اشغال بشه، مردم اونجا چیکار میکنن؟ حداقل بحث کشور رو هم بخوایم ما با اون اصالت مطرح بکنیم. دارم میگه خب باشه، باید برم دفاع بکنم دیگه. دفاع کردم که حلوا بهش نمیدن که، ممکن دوش مسئله رفتن هم باشه. امام حسین حالا بله، از اون اولی که شون حرکت کرده میدونسته قضیه چه قراره، میدانسته قضیه چه قراره، یا باید، یعنی براش رای باقی نذاشته بودن، یا باید یزید رو قبول کنه. قبول کردن یزید هم معناش یعنی خط قرمز کشیدن رو تمام مسائل اسلامی، یعنی نوه پیغمبر که آورنده این اسلامه باید بیاد فاتحه پیغمبر رو بخونه، میشه معناش این دیگه. میشه قبول بکنه امام حسین مطلب رو که اذا بلیت الامه براء مثل یزید فعلى الاسلام السلام. قرار بشه سرپرست یک حکومت اسلامی شخصی مثل یزید باشه، دیگه فاتحه اسلام باید خونده بشه. حالا حسین خودش بمانه یا اسلام بمانه، اینو بگید شما. اینجوری فرض کنیم ماجرا چنین باشد، اما راه‌های دیگری هم وجود داره، یعنی بحث‌های دیگری هم هست. یزید اگر با امام حسین کار نداشت، یعنی بیعت نمیخواست، بیعت یعنی پذیرفتن یزید در همه کاراش، اگر یزید امام حسین رو باش کاری نداشت، امام حسین هم با او قطعا کار نداشتش. منتها به والی مدینه میگه از حسین برام بیعت بگیر، این مهمه. به والی مدینه میگه، دو تا کتاب از سنی ها نوشتن، هم تاریخ طبری هم تاریخ ابن عسیر، الکامل و فی التاریخ، تمام این امور اونا گفتن که امام حسین فرمود در مدینه بخوام بمانم اینا آرام نمیذارم من بمونم، انقدر سراغم میان تا این قلبم رو به همین تعبیر از صندوقچه سینم بیرون بکشن، رام نمیکنن. اینا در برابر قضیه سلطه‌گری خودشون هیچ کس رو تحمل نمی کنن. من هم حسینم، تنها باقی مانده خاندان 5 نفره پیغمبرم هستم، من چیکار کنم اینجا؟ رضا از اونجا میره طرف مکه، از مکه میره طرف کربلا. وقتی هم هر جلوشو میگیره همین حرفو میزنه، نمیخواستم تعارف بکنه. فرمود شما منو دعوت هم کردید، چون امام نمیتونه بگی شما مردم فردا خلافکار عذاب در بین دارین دروغ میگین. شما منو دعوت کردید آمدم، حالا میگید یاری نمیکنید، خب میرم دوباره کار خودم. گفتن نمیشه، باید بیعت کنی بازم. این تمام اتفاقات در زندگی امام حسین علیه السلام رخ میده. حالا شما باشید، امام حسین جای خود داره. یک فرد مسلمان، مسلمانی که به این کتاب نام قرآن معتقده، اگر قرار باشه قرآنش در خطر بیفته به این قیمت که او زندگی شفت بشود، یه فرد مسلمان حسابی باشه ها، حاضره واقعا. این تجلی خود خدای متعاله، قرآن تجلی خود خداست. حالا تو این زمینه بحثا خواهیم کرد با شما. چه مسلمان عادیش قبول نمیکنه، چه برسه امام حسین که از چندین جا به قرآن پیوستگی داره، هم معلم قرآنه هم فرزند آورنده قرآنه. خب این داری مزرعه رو میبینه که اگر من تکون نخورم این رفته، میدونم یارم ندارم، عمر بردم، ولی صرف رفتن من و حرکت من و قیام من، قیام که نه، نهضت رو بگیم بهتر از قیامه، باعث بشه این کتاب نجات پیدا بکنه. خب امام حسین چیکار باید بکنه به نظر شما؟ بگه من 10 سال دیگه، امام حسین نزدیک 60 سال سن داشت، 57 سال سنش بود تو عاشورا، بگه 10 سال دیگه هم زنده بمونم، حالا که چی بشه؟ شما در زندگی سقراط نگاه بکنید، امام حسین که از او کمتر نیستش که. سقراط به خاطر مبارزاتش گرفتن کردنش تو حبس، بعدم گفتن باید جامش رو کرام بخوری، یعنی باید کشته بشی. اومدن رفقا، دوستان، شاگردانش که ما برای تو خلاصه راه فرار فراهم کردیم. سقراط اون وقت بالای 70 سال سنش بود، فرزن سقراط رو فراری میدادن، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، حد اکثر دیگه عمرش طول میکشید. یه جمله‌ای گفت، جمله‌ای که عنوان کرد این بود، جمله‌ای که عنوان کرد این بود، گفت من یه عمر در این مملکت زندگی کردم، تابع همین قوانین بودم، حالا که همین مقننین یا اجرا کنندگان قوانین مملکت منو به مرگ محکوم کردن، سرباز بذارم من نمیرم. حالا امام حسین یک کسی است که زیر قرآن تربیت شده، اصلا تربیت قرآنی داشته، خودش مصداق بسیاری از آیات همین قرآن کریمه. حالا یه همچی کسی اومده سگ بازی میکنه، میمون بازی میکنه، علنی شراب میخوره، زن فلان میره میگیره، تا صبح هم اونجا مست و مخموره، بعد هم وقتی هم که سر امام حسین برش بیارن میگه لعبت هاشمو بالملک فلا خبر اونجا ولا وحی و نزل، میگه اصلا پیغمبری دروغ بوده، این حرفا کدومه؟ یه همچین آدمی به عنوان خلیفه مسلمان ها. بازم تا اینجاش مانعی نداره، امام حسین آزاد بود، خب کارشو میکرد، به مردم راه رو نشون میداد بدون برخورد مبارزه. میگن نباید ما رو قبول کنی، اینجاشه قبول کردن حسین، یعنی گفتم خط قرمز بر روی این کتاب کشیدنه. خب امام حسین میدونه بقید بلنشه قلت نفرات داره، قلت ناصر داره، قلت یاور داره، ولی همه رو قبول میکنه. چرا؟ چون به قیمت اون حرکته که این کتاب میماند. این دستش فرضم چنین باشد، تهلوکه اسم این نیست، ولا تلقو بعیدی کملت تهلوکی شما بیانش کردی، اصلا این تهلوکه نیست، این سعادته، این حیات جاویدانه، این تضمین کردن بقای دین خداست، اصلا تهلوکه نیست. تازه اون آیه هم در این زمینه نیست، ولا تلقو بعیدکم الی تهلوکه رو بخونید تو قرآن، بحث انفاق کردن اصلا، اصلا بحث جانبازی نیست. میگه وقتی پول داری اینقدر خرج نکن خودتو به افلاس بندازی، قرآن میگه تهلوکه، اصلا ربطی به این قضیه نداره. تهلوکه یعنی این که تو میدونی یه جه بالاخره بدون هیچ خاصیت عقلایی برات گرفتاری درست میشه. خب نمیخواد بری، عقلم همینه میگه. اینجا درست برعکس ماجراست، حرکت کردن تو باعث میشه وقت چی؟ که دین خدا بمونه. این کجا اسمش تهلوکه است؟ بنابراین هیچ مانعی نداره و کاری که امام حسین کرده و به همین علت هم هست. در هندوستان که من رفته بودم جواب پیش چند سال پیش البته، شاید در طول سال 5 یا 6 روز باشه تعطیلات رسمی، 5-6 روز بیشتر نیستش. بیش از 1 میلیارد جمعیته. مسلمان ها اونجا 1/5 کل جمعیتشه. شیعه ها تو مسلمان ها 1/5 انتازه. یعنی 1/25 جمعیت هندوستان شیعه هستن. تعجب نکنید که در هندوستان یکی از این روزهای تعطیل رسمی روز عاشوراست. حتی هندوها، کنفوسیوسیا، چی هستن تو اونجا، همه چی هستن دیگه. به امام حسین یه همچین احترام میذارن، برای چی میذارن؟ همین شده. این تهلکه اسمش نیست. انسان شهادت رو پذیرا باشد در راه هدفی عالی و بعدم هم آیینش بمونه و هم خودش بمونه، هر دو. اسم این تهلکه میشه، اسم این زندگی جاودانی و ابدی خواهد شد. در قرآن داریم هر چی به انسان میرسد از اعمالتان است، یعنی هر مریضی که به هر مرضی که به هر شخص میرسه نتیجه اعمال. نه این نداریم ما، همچین مطلبی تو قرآن به این شکل حداقل نداریم. قرآن یه بحث اجتماعی رو مطرح میکنه و ما اصابتکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیرن. خیلی آیه عجیبیه. ها کسی جلمن نباشین، یه خود قره قره نقنق نزنی. وقتی یه اجتماعی قرار شد درش رحم و مروت و انسانیت و اموری از این قبیل زیر پا گذاشته بشه، ها بعد جب بشه، همه جبی باشه. خدای متعال میتونه و قدرت داره که چیکار کنه، باد بفرسته که این ذرات معلق مسموم در فضا رو همه رو براکنده بکنه. نمی کنه. تازه میگه یعفو عن کثیرن، خدا از خیلی گناهاتون داره میگذره. تازه اینجور از وضعتون اگر قرار بود در برابر گناهانتون براتون میفرستاد، خیلی بدتر از این فرستاده بود براتون. خب این قضیه اینجوریست، ولی هر کسی هر چی بهش برسه به نتیجه عملشه، نه، همچی مطلبی تو قرآن برای شخص حداقل ما نداریم. انسان کلی بگم براتون، چون بقیش نمیخوام بخونم دیگه، انسان آزاد است، خدای متعال به او عقل داده و اندیشه داده. انسانم به آزادی خودش راهش انتخاب بکنه میره. هیچ کس در این زمینه به انسان جبر نمیکنه. خب یک سری بیماری ها هستن البته، خدای متعال بیماری قرار داده، در برابرش هم چی قرار داده؟ درمان قرار داده. اگر شما دیپرشن میگید، دپرسیون میگید، افسردگی میگید، اوه انقدر تو این زمانه ما دارو هست که اون سرش ناپیدا. خیلی از این بیماری ها با خوردن یه مدت دوا چی میشه؟ خیلی از این بیماری هایی که ما خیال میکنیم با تغییر رژیم غذایی، آقای دکتر اینجا تشکر دارم، من دیگه حرفا رو نزنم البته، آقای دکتر حسن پور فوق تخصص اعصاب اطفال دارن که با این تواضع چیزی جلو خلاصه توجه کردیم. من پیششون خیلی بخوام حرف بزنم میشه ملق بازی، میشه لوتی. این داستانش اینجوریه، خیلی از این بیماری ها با تغییر محیط زندگی ممکنه درست بشه. استفاده از هوای خوب، رفتن به کوه، اینا ممکن درست بشه. بنابراین نه، اینجور نیست قضیهش. اگر هم انسان در زمانی در معرض بیماری قرار گرفت بدون آن که خود درش نقش داشته باشه، خدای متعال راههای بهبود براش قرار داد. البته این نکته مسلمه، کل نفس ذائقة الموت، این قانون خداست. پیغمبرش مرد، علی مرد، امام حسین رو کشتنش، هر کسی باید بمیره. غیر از اون مسئله مرگ قطعی و مسلمه، بقیه اوقات بحث بیماری ها همش این است که انسان میتونه معالجه کنه. اگر جایی هم، حالا اینم از من داشته باشین، در این مورد من مثال فراوان دارم براتون بگم، اگر جایی هم درمان های عادی و معمولی اثر نکرد و خدا هم بحث مرگ شما رو تقدیر نکرده باشه، البته اون وقت اونجا توسل وجود داره. این توسل یک اصل عقلیه، یک اصل قرآنیه. وهابی حالیشون نمیشه چون قرآن نمیفهمن. اگر قرآن رو بفهمن میدانن که قرآن رای به نام توسل قرار داده. اون زمان نمیخوام بگم هرچی برای اون پیش آمد کرد اول به این توسل بده کنین، این که نمیشه که. تمام راه‌های مادی رو باید بری، تمامشو. اگر اونها به نتیجه نرسید اون وقت خدای متعال بزرگوارانی قرار داده که میگه برید دست بزنید به دامن اونها. حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، قمر بنی هاشم، توجه کردید؟ خود حضرت ابا عبدالله الحسین کارها کرده و میکنه به کوری چشم دشمناش. خود حضرت امیر المؤمنین. بریم بگیم حالا این داستانو بعد دیسینم آخر کاریه. یک کتابی دانشمندی نوشته به نام فاطمه الزهرا من المهد الى اللحد، درباره بانوی گرانقدر هستی، بلکه بزرگترین بانوی هستی، حضرت زهرا. اسم این بزرگوار سید محمد کاظم قزوینی. ایشون نزدیک 7-8 سال به رحمت خدا رفته. ایشون اصلا هم عراقی بودند، ولی آمدند و بعد از اون داستان صدام لعین بیرونشون کردن، از اونجا آمدند در قم ساکن شدند. یه وقتی که دوستان من سراغ من اومد و گفتش که کتاب ترجمه میکنی، گفتم چرا، وقت دارم ترجمه میکنم. این کتاب برای من آورد. کتاب آورد به زبان عربی بود، 700 صفحه است این کتاب تقریبا. عجب کتابیه، عجب کتابیه. نشستم چند برگی ترجمه کردم. بعد به خودم فکر کردم با کدوم اجازه دارین این کارو میکنی تو؟ کتاب مال دیگریه. اجازه بد میگیری و صاحبش از نویسندهش. گشتیم، بالاخره ایشونو پیداش کردیم. رفتیم خدمتشون روزی در قم. گفتم که همچین قصدی من دارم. ایشون ترجمه من رو گرفت نگاه کرد، گفت بکن. نه تنها گفت بکن، بلکه نامه کتبی برای من نوشت که به فلانی اجازه داده می شود که این کتاب رو ترجمه کن. کتاب رو ترجمه کردیم. کتاب عجیبی هم هست. یه روز به ایشون گفتم که فلانی حاج آقا، تو با این کتاب می نوشی چند بار گریه کردی؟ گفت برای چی این سوال کردی؟ گفتم برای که من موقع ترجمهش خیلی گریه کردم. فهمیدم تا موقع نوشتنش گریه رو می‌کردی که به من منتقلش کردی. کتاب عجیبی است. الان تا حالا 7 تا چاپ خوردین کتاب، همین الان ترجمه شد، در اصل چاپ هم شد. ایشون کتاب رو دید و بعد من تلفن کرد، گفت فلانی. گفتم بله. گفت بعضی از عبارات این کتاب، چون فارسی هم خیلی خوب بلد نبود ایشون، خیلی خوب بلد نبود، حرف می‌زدم و نوشتنش، بعضی از این عبارات کتاب به نظر من خوب ترجمه نشده. اگر خواستین چاپ دوم در این کتاب داشته باشین، حتما یه جلسه من و تو با هم داشته باشیم، نسبت به بعضی از عباراتش من نظر دارم. گفتم شما صاحب اختیاری، کتاب مال شماست. چش. یه فروردینی شد که ما معمولا مشرف می‌شدیم قم، و اون فروردین اون سال که من دارم براتون میگمش افتاد روز 4 فروردین با روز 13 رجب با هم دیگه مصادف شد، تولد حضرت مولا امیرالمومنین سلام الله علیه. مصادف شد و وقتی به خدمت ایشون یه تیر چند نشون بزنیم دیگه، قول معروف هم ایدی بگیریم و هم این که خب کتاب با هم دیگه بخونیم، هم دیدار ایشون کرده باشیم، تبریک بهش گفته باشیم. دور وسط مثلا 9:30 وقت رفت به خدمت ایشون رفتیم و خب می آمدن ایشون، چون خیلی در قم معروف بود و مرتب دیدن ایشون می آمدن افراد مختلف. ما هم نشسته بودیم تا اینا بلایشم برن و بالاخره ما با ایشون بشیم با هم دیگه اون کتاب رو اینجوریش کنیم دیگه. تقریبا ساعت 10:55 بود تقریبا که خاطرم میاد، یه 10-15 نفر طلبه وارد شدن. یه سریشون سید بودن، یه سریشون شیخ بودن، امامای مشکل سپید جوون آمدن نشستم تو همون جایی که آقا ریساو زیر زمین نشسته بود، که از این زیر زمین پله میخود میرفت طرف بالا، اتاقای بالا. آمدن دو سلام و احوال پرسی و تبریک آقا. زمنان پرسیدن آقا احوال آقازادتون چطوره؟ این چیزی که من خودم دیدم ای رو که دارم میگم براتون، دیگه کتاب نخوندم. آقا هم گفتش که مثلا احمد یه ماه تقریبا بالا افتاده، تکون نمیتونه بخوره. معلوم شد که این آقایون که اومدن اینجا همدرسای احمد آقا هستن که به سر آقا باشه. گفتم به هر حال ما اومدیم ایشونو ببینیمش، اگر ایشون نمیتونه تکون بخوره بیاد تو این، ما میریم بالا. آقا گفتن که نه، میگم بیارنش. اینی که میگم خود من شاهد بودم به دو چشم خودم. احمد آقا را آوردن، از اون را پله آوردن پایین. آوردنش اینجوری بود، یه دست احمد آقا رو شونی برادر، دست دیگه هم رو شونی برادر دیگر. می آوردنش به این فرم بود که انگشتای شستشون به زمین اینجوری اینجوری چیز میکرد، نمیتونست زمین بذاره. به این فرم آوردنش، آوردنشو اتفاقا جام خالی نبود جز بغل دست بنده، چون اونجا نشوندن. اما چه نشستنی، معلوم بود داره زجر میکشه، درد شدید. رفقاش احوال پرسی کردن و پرسیدن آقا شما چتونه؟ گفت یه ماهه. حالا چه بوده، دیسکی میسکی نزدیک هر چی بوده، به هر صورت آرتروز شدید هر چی، لومباگویی به قول دکترا. گفت یک ماهه این درد گرفته منو، هر کاریم شما بگید من کردم دیگه، کارای پاراکلینیکی کلینیکی همه چی کردم، خلاصه نشده این الان اینجوری است. خب گفتم آقا امروز چه روزیه؟ گفت امروز 13 رجبه. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی ولادت حضرت امیرالمومنین جد ما سید بود. گفتم آقا تو که سراغ همه دکترها رفتی که همه کارا، چرا سراغ این دکتر نمیری؟ همین بهش گفتی. ایشون هم 10 دقیقه نشست اونجا، دیگه نتونست بنشین از شدت درد. آمدن دوتا برادر مجدد گرفتن زیر بغلش رو بردن بالا. ساعت 11:30 دیگه جمعیت اون پایین نبود، من بودم و آقا و هم دیگه. کتاب باز کرده بودیم، داشتیم بحث عبارات کتاب میکردیم. ساعت 11:30 هم من هم آقا دیدیم احمد داره پلا میاد پایین، بودش داره میاد. سعی ساله فاصله زمانی تقریبا نیم ساعت، تقریبا نیم ساعت. اینقدر این منظره غیر قابل انتظار بود که هم من و هم پدرش چشمامونو میمالیدیم، فکر میکردیم داریم خلاصه خیالات بکنیم. این نیست. آمد باباش گفت احمد تو خودتی؟ گفت حاج آقا من خودم هستم. گفت تو که نیم ساعت پیش اینجوری بادنت بالا. گفت روز ولادت جدمون امیرالمؤمنین بود، رفتم در خانه بزرگوار، توسلی به او پیدا کردم، آقا هم آقایی کرد، شفا داده. نشان به آن نشانی که احمد آقا تا حالا تا این لحظه دارم باتون حرف میزنم دیگه گرفتار درد پا و کمر یه حرف مطلقا نشده. حالا هست این ماجراها، یه وقت اگر خدا اینو خواست اینجور گیری کردیم، خلاصه خدا در زیاد قرار داده و از مهمترین درهایی که خدا قرار داده. اینو از من بگیرید، اگر هم مجلس امشب همین برید بیرون براتون که کفایت میکنه. از مهمترین و محبوبترین درهایی که خدای متعال به سوی خودش قرار داده، در خانه حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا است. پیش خدا مقامی داره اصلا نمیشه بیانش کرد، جرأتم ندارم بگم. من این بانو رو مد نظر قرار بدید، هر جا گیر کردین شدید یک یا فاطمه زهرا بگید، انشالله مشکلتون حل میشه. عرض کردم نمیخوام بگم هیچ رایی نریم، هیچ حرکتی نکنیم، نه، حرکتامون بکنیم. اگر جایی فکر دیگه حرکت به درد نمیخوره و کارایی نداره، اون وقت در خونه این بزرگواران که خدا به لطف خودش برای ما قرار داده بریم، توسلی پیدا کنیم، خدای متعالم انشالله مشکل رو حل خواهد کرد. این سوالم بگیم و تموم کنیم. قرآنی که الان موجود در اختیار مسلمان، جمع آوری عثمان به هیچ وجه من الوجود، عثمان غلط کرد این کارو بکنه. قرآن در زمان شخص پیغمبر جمع آوری شده، این نکته ایست که دقیقاً عقل قبولش میکنه. پیغمبر آمده میگه این کتاب رو من آوردم به عنوان معجزه‌ام، نیست؟ میگن حالا کتاب کو؟ میگه هر صفحه یه جاییه. این منطقی عاقلانه است؟ میگه کتاب اعجازی منه، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. خب اون کتابت کو که میگه آخه این معجزه است؟ میگن پیش هم نیستش، هر صفحه یه جاییه. پیغمبر ول کنه تو زبان عثمان، ایشو تشریف بیارم بگه حالا جمعش بخواییم بکنیم. اصلا چنین نیست. در زمان شخص پیغمبر قرآن جمع‌آوری شده، آیاتی که در قرآن کریم داریم که نباید در یه جایی باشه الان هست، مثل آیات قدیر در سوره مائده، این فرمان شخص پیغمبره که این آیات گفته اونجا قرار بدینش به دلایلی. البته حتی جای آیات را هم پیغمبر تعیین فرموده است. اون که به عنوان عثمان بعد از پیغمبر اختلاف قرائت پیدا شد در خوندنش، نه این کتاب عثمان جمع کرده. عثمان هم جمع کرده ادعی که کاتبان وحی از جمله حضرت امیرالمومنین بودن که قرائت صحیح رو انتخاب کنن، بقیه رو بریزن دور، به نام حراق المصاحفش میگن، یعنی سوزاننده همین قرآن ها. پس قرآن هایی بوده که ایشون میسوزونده تش دستود سوزونده. در قرائت مشکل داشتن، بله. یک قرائت واحد رو که کتاب وحی از جمله حضرت امیرالمومنین. لذا شما تو تمام حرفای حضرت علی زاده دقت کنید، یک جاش نمیگه این قرآن زمان عثمان جمع‌آوری شده یا عثمان با این قرآن فلان کارو کرده به عنوان انتقاد بر او. اصلا قرآن زمان پیغمبر اکرم جمع‌آوری شده بوده، زمان عثمان فقط بحث قرائت ها بوده، زبر زیر پیشه نزید این چیزا، حالا جمعشون میکنه برای که قرائت واحد انتخاب بشه. به انتخابم شده این قرآنی که دست ما هست. البته یه قرآن دیگه هم داریم، ولی چون وارد این بحث شدیم بگیم دیگه، بد نیست بدونید دیگه، هدیه باشه براتون. یه قرآن به نام قرآن علی بن ابی طالب ما داریم. اون قرآن با این قرآن هیچ فرقی نمیکنه. امیرالمومنین سلام الله علیه تو خونه نشست، 25 سالی خونه نشینی کردن، در زمان خلیفه دوم نشست و قرآن رو بر اساس نزول جمع آوری کرد. این قرآن بر اساس نزول نیست. مطمئنن اولین سوری که بر پیغمبر نازل شده سوری هم نیست، قطعا و یقینا. دومین سوری سوری بقره نیست. اولین سوری سوری اقره است، بسم ربک الذی خلق. آخرین سوری سوری مائده است. بخواییم بر اساس نزول بگیم، بعد اول اقره باشه آخر هم مائده باشه، این که نیستش که. اولیش هم ده آخرش هم ناسه. درست اینجور آقا اونو به اون ترتیب جمع آوری کرد. بعد حضرت بیان مصداقیش هم کرده بود، یا ایها الذین آمنوا، قرآن میگه قل یا ایها الکافرون، اینا کیان؟ اون موارد هم حضرت مشخص کرده بودش. رضا بعدش اول پیش عمر نگاه کردید، خلاصه اوضاع خیته، خیلی جا خلاصه ما یه بی آبرویی میشه دیگه، نیست بستش. گفت علی زحمت کشتی ولی برای خودت خوبه. این قرآن پیش امیرالمومنین و یک ائمه و الان دست حضرت ولی عصره. امام زمان تشبر با اون قرآن میاد اون وقت. لذا مردم نگاه میکنن، در روایات هم داریم، یعطی به کتاب جدید، مهدی میاد با کتاب تازه، کتاب تازه معنیش همونه. مردم نگاه میکنن با این قرآن اختلاف داره، اختلافش هم همین جوره، یعنی در به اصطلاح صور و آیات با این قرآن یکسان نیست. بعد بیان مصداقی هم داره، اذا جا اکل منافقون، اینا کیان؟ پیش پیغمبر می آمدن. آقا اونجا روشنش کرده. این هم یه قرآن دیگه، ولی قرآن همینش اولا دست نخورده است، ثانیا زمان شخص پیغمبر این قرآن جمع آوری شده باشه. هیچ جایی مطلب و شنسه عنوانش نکنید دیگه، هم نمیرسیم اگه کسی ها رو سوال داشته باشه. بفرمی خواهش کنم. نه، درکش عاجز نیستیم، به عنوان یکی از نشانهای امامت این بزرگوار. اگر کسی با سوال داشت بعدش انشالله ما اینجا هست. بفرم خوش کنم. شخص پیغمبر، بله بله بله بله، حتی اون آیاتی که به نظر میاد یه سورایی قرار گرفته که اصلا جاش نیست، جهتش حالا رقیق براتون بگم رد بشه. یه سری بودن دوربر پیغمبر اصلا ایمان به هیچی نداشتن، راحت بودن، اینا منتظر فرصت بودن. و اگر آیات به شکلی بسیار روشن در معرض دید قرار می گرفت و با تیتر معین و مشخص، شما بعید ندانید که این بزرگواران قرآن رو نابود کرده بودن. عمر جمله ای داره که سنی ها نقلش می کنن، دیگه شما سوال کردید ناچار این جواب بدید. متعتان محللتان فی زمن رسول الله و انی و حرم و ما و اعاقب عنهما، زمان پیغمبر دو تا متعه یعنی صیغه حج و نسا حلال بود، من حرامش میکنم، انی احرمهما و اعاقب عنهما. آقا امیرالمومنین فرمود اگر عمر صیغه رو یا عقد منقطع رو حرام نمی کرد جز افراد فاسق کسی زنا نمی کرد دیگه اون وقت. به جرأت داریم که پیغمبر حرام کرده، حلال کرده، من حرامش میکنم. باشه، زمانش دستور میده نماز تراویح رو، نمازهای فوت شده مال چیز رو، قضا رو به جماعت بخوانید، ایشون دستور میفرمایند. تو اسلام چیز دستوری ما نداریم. از این کارا فراوون همو کرده، همو ابوبکر هم عثمان کرده، تو عثمان کمتر، تو تو بیشتر. لذا اگر قرار بود اینا یه جوری باشه این آیات که خشنگ راحت بفهمنش، مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه در القدیرش مطلب می‌نویسه، میگه 11 سال قسم 11 سال طول کشید تا ابوبکر سوره بقره رو یاد گرفت. تازه 11 سال به خاطر این قضیه هم یک سور داد، خلاصه کلی ایوان کشت و مردم تقسیم کرد به عنوان یک شکرانه این نعمت. این هم چه آدمایی بودن اینا؟ دوربر پیغمبر هم متا پیغمبر، پیغمبر رحمت است و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین. این قضیه اینجوریه. بله اگر بود، حتی اونه که بگن نام علی چرا تو قرآن نیست، اگر بود همین داستان میشد. ولی حالا جواب دیگر هم وجود داره ها، نام علی و بچهای علی و ائمه ما در قرآن بود، یکی از احتمالات بزرگ اینه که اینا که به خاطر دنیا خدمت پیغمبر آمده بودن اصلا قرآن رو نابودش بکنن. یه جهت ماجرا اینه. خدا رو قسم بدیم انشاءالله اسم ما رو در زمره عزاداران امام حسین ثبت و ضبط بفرماید، توفیق درک روزه ها و سوگواری های خامس آل عبا و سالار شهیدان رو به همه ما عنایت بفرماید انشاءالله، و فرج و ظهور امام زمان ما را همین امشب و همین لحظه تقدیر بفرماید. و خدا را قسم بدیم تمام خطراتی که این مملکت رو تهدید میکنه، خطرات خارجی که از سوی اسرائیل و آمریکا و از نابشون است، و آنچه که در مملکت ما وجود داره از کم ریزش ریزشی باران، از این داستان خدا را قسم بدیم به شرف حضرت صدیقه فاطمه زهرا، خودش مشکلات این مردم شیعه رو مرتفع بفرماید. به نبی و آله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.